składanek do samochodu. Kilka takich płyt wypaliłem sobie kilkanaście lat temu, dzięki czemu automatycznie większa przyjemność po drodze do celu. ZZ Top, I Need You Tonight, no kolejne charakterystyczne, wspaniałe trio, Illuminator Coupé, no samochód marzeń, przynajmniej moich, prawdopodobnie najbardziej znany hot-rod świata, a z jego wnętrza poprzez program Trzeci Polskiego Radia, bo przecież ZZ Top miało być trzy razy, słychać już teraz. Gimme All Your Lovin'. What you got is a awesome. By było na tyle, jeżeli chodzi o ZZ Top. 15 minut po trzeciej mamy karnawał, więc w audycji również legendarny artysta, a któremu szło znacznie lepiej, gdy był pod wpływem. Wtedy puszczały mu wszelkie hamulce. Emocje wyrażał także za pomocą kolorów. Grał ze słuchu, nie umiał czytać nut. Umiał zarówno spalić gitarę, jak i się w nią wgryźć. Umiał grać na gitarze zębami. Magiczna lewa ręka. Jimi Hendrix Experience, czyli możliwe, że to najbardziej legendarne trio wszechczasów. Najpierw w trójce Little Wing, a później Hey Joe. Riding with the wind. with a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Pierwszego maja zeszłego roku we Wrocławiu Hey Joe zagrało jednocześnie 7531 gitar. Może w tym roku uda się pobić rekord świata 7967. Taka ilość grających jest tym razem potrzebna. To jeszcze raz Jimi Hendrix Experience, tym razem Purple Haze, a później to już na antenę przyjedzie, pojawi się na antenie Trójki Policja. We'll be right back.

na pacer. Trzeciej, kolejny trio wszechczasów. The Police, Message in the Bottle. Warto przypomnieć, że dwa koncerty Stinga czekają nas w tym roku. Cierpliwość jest wskazana, gdyż to dopiero październik, 20 w Krakowie, 21 w Gliwicach. To The Police jeszcze dwa razy. Najpierw jednak ze wstępem Ediego Murphy'ego z filmu 48 godzin. Eddie Murphy siedział w celi, słuchał muzyki na Walkmanie i tak właśnie sobie radośnie śpiewał. To teraz w trójce oryginał The Police. Roxanne. Those days are over. You don't have to sell your body to spacer po księżycu. Muzycznie też niemal mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Tak przy okazji proszę pamiętać o trójce pod księżycem. Piątek 24.05 po serwisie. Maszka Marcinik zafunduje Państwu kolejną trójkę pod księżycem. A ja już teraz, o, z regału, dobre słowo, dobre chyba stwierdzenie, tak przy okazji wygasającego The Police, pobieram płytę Nevermind, bo jak Tria, to także Nirvana. Yeah. decided I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Do czwartej po trzech królach, dzisiaj w wielkim pięknie Tria w Trójce. Finiszujemy Muse i Placebo, między innymi te zespoły się nie zmieściły, Cocteau Twins także, ale jest za to trzeci utwór Nirwany, ale już z In Utero, czyli Heart Shaped Box. Heart-shaped box for weeks. the prophets were written on the studio wall. I jeszcze raz. Trójka, Polskie Radio, Spirit of the Radio i Rush. 7 dzień stycznia, 5 lat temu zmarł Neil Peart, perkusista, wirtuos, tak śmiało można powiedzieć, oraz autor tekstów większości słów wyśpiewanych przez Geddy'ego Lee. Rush, na koniec wielkiego piękna. Po czwartej na pytanie, kto tam, kto jest w środku, odpowie Radek Nałęcz. Przypominam między innymi, że Ania Dąbrowska ma dzisiaj urodziny. Na pewno coś z jej repertuaru do szóstej się pojawi. Ewa Wichrowska zostaje tutaj, Radka wspierać realizacyjnie. Michał Żołądkowski, pięknie dziękuję. No to w trójce Rush. Jeszcze raz. Nobody's Hero, czyli fragment albumu Candle Parts. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Carry on, tried to bear the agony, tried to hold some faith.